بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu mbokk julit yi, maa ngi ànd ak yéen ci téere bii di Bulugh al-Maram. tey ñuy jël juróom fukkeelu xadis ci buntub làpp. xadis bi ndey Aïcha moo ko nettali. mu ne wa an Aïchata radiallahu anha qaalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. بقي suñu yaay Aïcha nee na li nu baaxoo di def mooy bala ñu jël xadis bi ñu wax ci ki nettali xadis bi, même bu dee juróomi mbir wala fukki mbir. mbokk yi, yaay Aïcha lan ngeen xam ci moom? nga xam ngeen ci Aïcha dara? ماذا تعرفون عن سيدتنا عائشة؟ بوك بي نينا موم بوك نا سي سخنا يوننت بي. صحيح. اك لان بوكون نا سي بوروم خام خام يي جيجين يي، ndax mokkaloon na 2210 hadis. ak lan? yonte bi waxoon na hadis bi ñu ngi koy jam, loolu lay leeral, loolu lay wax noonu. ne yonente bi waxoon na bu ngeen bëggee jël seen génn wàllu diina, jël leen ko ci ndaw su xonq si. waaye xadis bi am nay wax. kon yaay Aïcha ci gaaw doomu sayiduna Aboubakrin la. Aboubakrin Sadiq mooy woy juróom bu góor. Aïcha soxna woon la ci yonente bi alayhi salatu wassalaam, waaye mbokk yi Aïcha bokkoon na ci soxna yi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wassalaam bëggoon na leen trop, ba tax sax bi yonente bi di waaj a génn àdduna bi mu woowee soxna yi nañu diisoo fan lay nekk, ko mënatul déplacé wu, soxna yëpp dañoo ànd ne ko nekkal néegu Aïcha. moom yaay Aïcha doon na tiitru sax ci kaw jigéen ñi, naan leen yonent yàlla Muhammad day ci sama néeg la faatoo, ci sama ay la faatu, waaye ci samay kaw tànk fa la faatoo. loolu ngëneel la yu yàlla tabaraka wa taala defal soxna sidi Aïcha. moom soxna Aïcha moo ñuy nettali hadisu tey bi. mune kana nabi sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu atayammunu fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi de ay sene yonnati bi alayhi salatu wasalam don na nek ko xamne dana ko yem dana beug kana annabi yonnati bi nekkon na yu'jibuhu diko yem atayammunu ndey joru fitana'ulihi buy soldal ndey jor lay ñeeke wa tarajjulihi buy peñaw ndey jor lay tambale wa tuhurihi buy japp ndey jor lay tambale wa fi sha'nihi kullihi ci mbiram yep ndey jor lay tambale bam dess ay mbir yu ndaw kon hadith bobu lañuy jang tay suñu yamon fi rek ñun ñep mi dem ñibi suñu laaje wayante lu ngeen jëlé jakkaje lu ngeen doon jang ku gëna gatt ci xam xam ci ñun lu mu wara tont moy ndey jor amna yi ngeeneel yu reuy lu tax neenañ la yonnati bi alayhi salatu wassalam ndey jor da ka yemoon ci soldal mom lay ñëk sol muy peñaw ko ta ndey jor lay ñëk suy japp wala muy sangu ndey jor lay ñëk mbiram yépp ndey jor lay ñëkke hadith bi amna ay njangalin yu muy jangalé bu ci ñëk moy in kana rasul sallallahu alayhi wasallam fi akhir al-lafz hadith bi jangé ni mutafaqquna alayhi la suñ né mutafaqquna alayhi moy Bukhari Muslim ñoo ci defo mune kana rasul sallallahu alayhi wasallam yuhibbu atayammunu fi sha'nihi kulli neena yonent alayhi salatu wassalam nekkon na ko xamne di bëgg ndey joru mbirum yépp ci soldal bi peñaw bi lap mune lolo tax borom téré bi bi muy bind ci buntam njap ci buntab lap mu jël hadith bi bolé ko ci buntab lap lida awrada al musannif rahimahullah hadha al hadith fi kitab at tahara do tax borom téré bi dadi rotal hadith bi def ko ci buntab lap lutax ليدلل على استحباب البدء باليمين في الوضوء غير مو مانا دليل مو مانا تكتالي مو مانا دغرل ني سوب نانتي كوي جاب مو تامبالي ندي جور من فايزا تودى المسلم جلد بو فكي دا فاي جاب fa sunnatu an yabda'a bi yadihi al-yumna li sunna li yonent bi beug ta jangaleen ko te mu gëna rafet moy koku di japp na tambale ndey jor bala muy raxas chamoñ na raxas loxo ndey jor ba pare wa yabda'u bu fekke day raxas tank wa yabda'u bi qadami al-yumna na ndeke tank ndey jor qabla al yusra bala chamoñ di mo day woné né yonnati bi alayhi salatu wassalam pour ñu woné né ndey jor sax mom yonnati daf ko bëggoon kérok ba domam ji di zainab génné aduna mom yonnati alayhi salatu wassalam bok na ci lim wax jigen ñi ko doon sang ibda bimayaminha tambale len ndey jor bu ngeen koy sang tambale len ko te ndey jor wa mawadi'il wudu' minha ak barab yi nga xamne mom la doon jappe ñeekel len lolu mun fa iza kana hadha fi haqqil mayyit fal hayy awla bi bitayamum su fekke kudé lañuy jaglél ndey jor mbokk yi kuy dund mo gëna yey ci kudé ci walu ndey jor fekke kudé lañuy sang yonent bi ne len tambalé len ci mom ndey joram neena kudé mo ci gëna yey kon kuy dund mo gëna yey ci kudé ci mbirum tiyaba ak jaamu yalla neena maana atayamunu lan moy maana ndey joru wal badu bil yamin moy loy def rek tambalé ndey jor wa taqdimil yamin fi ma zukira fil hadith neena tambalé ndey jor ci li ñu jangale ci hadith bi ak yenen hadith neena mbir mu bax la mbir mu tedd la mune kayfiyatul intial atana'ul mbirum soldal yaronte bi alayhi assalam num ko don defé neena yabda'u day tambalé al-lubsu bir-rijli al-yumna day tambalé sol tanku ndey jor wa yabda'u al-khal an-ni'al bi rijli al-yusra fekke day simmi nak chamoñ lañ wara ñëk simmi gis nga te gin ya ngok boy sol dal kon ban dal nga wara ñëk sol dal ndey jor boy simmi ban nga wara ñëk simmi dadet boy simmi ban nga wara ñëk simmi chamoñ même boy duggu jak ban tank mo wara ñëk duggu ndey jor boy genn chamoñ gis nga neena yaronte bi alayhi assalam non la ko jangale moy ngay ndey joru mune yaronte bi alayhi salatu wassalam neena kenn ci yeen bu fekkentene day sol dal fal yabda bil yamin na tambale ndey jor wa iza nazaa bu fekke daf koy simmi fal yabda bis shimal na ñeuke chamoñ li takun al yumna awlahuma tanaul wa akhiruhuma tunza muttafaqun alayhi ñent bi neena ndey jor bi lañuy ñeuk sol mom lañuy mujjé simmi mom lañuy ñeuk sol mom lañuy mujjé simmi muna fil hadith ay tektal ngi ci fi sumuliyati dini islam ci matuk dini islam lan nga lutax ñu ne dini islam hadith yi ñu jang dafa wone ne dini islam dafa mat lutax ndax bayiwul dara dila jangal dini jo xamne daf lay orienter dila orienter ba ci sol dal ak simmi dal kon yaakar ngeen ne lu ndaw lolu kon dini dina bayyi yu mak tontu bi moy dedet su fekke diina ji day jangale bay jangale noy solo dal nokoy simme munewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraka sabira wala warida illa allama ummatahu minha yonent bay wul dara lepp lu wara ñew yonent bi waxnako nit ñi lepp lu wara xew yonent bi leralal nako nit ñi lepp lu ñu wara def yonent bi jangal nan ko yonent bi bayilu dara amul len yonent bay motax kera gu muy genn aduna lu mu wax bayena len lo xamne mahajatum bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha illa halik bayena len lu weex tal leer nañ guddi gu melne beccuk kuko bayi rek da ngay sank mune ma huwa tarajjul lan moy bat bi ñuy wax atarajjul mune huwa tasrihu ash-sha'r fayabda'u aw tabda'u bitasrihi al-jihati al-yumna qabla al-yusra jangen ci hadith bi lan kana yujibuhu atayammunu lum ci tek khalifa num ci rek ci tanawlihi bobu dal la benen baat bi num ci rek buy peñew gis nga mu ne lu baat bobu lu muy tekki moy suy peñew xam nga ñun tay buñuy peñew nuñuy def dañuy jam ni rek delo ginaaw n'est-ce pas ñun buñuy peñew no lañuy def dañuy jam day jor delo ginaaw jam fi gi delo ginaaw yoonte bi dawal peñew non yoonte bi fi lay tek ci digg bi wacce ni def ni ba mu jeex mu tek ni wacce ni yoonte bi non la doon peñew digg bi fi da ka daan baye mu am ben reud li ñew ni yoon de non la doon peñew sallallahu alaihi wasallam fi nak ko ko fi defon bo gene lin lay wax parce xamuñu ko parce que sax xamuñu ko moy janguñu yoonte bi ni la doon peñew fi dafa amon digg fi day def ni ndey jor def ni chamoy bal sax ñetti yoon la musa watu sallallahu alaihi wasallam ñetti yoon la musa watu mbok yi neena lolu mom moy baat bi nga xamne mom la len wax moy atarajjul day tambale peñ bi ci digg bi daldi wacce ndey jor daldi tek wacce chamoy mune wa zalika dan yuda al musht mune dañi lol nak dañi tek peñ bi fi muntasafir ras ci digg bob ni ci digg bi mu def ni djub su baba wayuzhibu bihi jihatul yumna mu dal koy wacce walu ndey jor summa bu pare fofu wa iza furiga min jihatul yumna bada'a bil yasar mu dal di dem ko te chamagn wacce ko munaw minhu halqu ra's aidan meme muñi wax non lañ wara wato tambale ndey jor watiko wacce ko bamu ye xam nga kawar nu muy saxé su fekke deug deug am nga touti xam xam ni nga gis kawar buy sax dafa am fu muy déparé di wër bob bi han lolou ñu bari ñi tam di wat kawar non lay saxé dafa am fu mu déparé di wër def ni ba def daj néna nonu ci bopam tamit lan wara wato ndey jor lan wara tambalé yasunnu lahu an yabda'a bil yamin mune khassa nak fi nusuk rawatina nak buñ démé bu mu nek ci periyatu jaamu yalla ay aj ay umra néna saxna ci anas yenenti bi alayhi salatu wassalam dem na di aj wala bi muy umra mu ne ki ko don wat tambalel ndey jor après nga dem chamagn hadith bo muslim moko solo mune way yabda bi shiqqi ra'sihi al yumna fil ghusl mene même bu don sangu janaba su demé ba ci bop ndey jor lay tambalé lol ngay dégg ñu né nga diviser sa bop deux xaju ndey jor lay tambalé ci bop bi daadi wacc ñim suuf néna wa qila lolou moy maana atarajjul néna même ci waru fas soy wacc fas bi dañu bëgg nga waccé ndey jor fas soko yegg amna ndey jor ak ci amuñ wala amul ha amna wala amul ha amna ndey jor wala amul amna ci amuñ wala amul dañu bëgg boy yegg nga yegg ndey jor boy wacc nga wacc ndey jor tata ci dawab neena lol mu na nek yumkin an nuzulu minha bil yamin man nga wacce fas bi côté ndey jor mune at-tuhur moy lap lol ñu ne njap wala sangu yuqsad bihi at-tahara min ajli hadha al-lafz awradahu al-musannif kun neena liñ ci djublu moy lap nak ñaari lap ñu am lap ci toj bu ndaw ak lap ci toj bu mag toj bu ndaw moy njap toj bu mag moy sangu janaba mune wa naqala ibn al-munzir al-ijma ala adam al-i'adati liman bada'a bi yasarihi fil wudu ben serigne buñuy tuddé ibn al-munzir nena di jaamu yalla tambale ndey jor lol de la yonent bi jangale moy sunna lolit moy li nu beug waye nena ku tambale chamoy ken dula bamtu lo waté sa njap ken dula wax nga bamtu wat njap li njap bi baxna waye nak baye nga sunna baye lolou xel mune kana yughsilu yadahu al-yumna qabla al-yusra mom yonnante ali sallallahu alayhi wasallam sudan japp day tambali la khas su sote ndokh mi ci loxo ndey jor mom lay ñeukar khas doga dem loxo la khas loxo chamay wi sol dal dalu ndey jor lay ñeuk duggal dal di koy sol mune wala sak an al-bad'u bil yamin huwa sunnah mune sik nekku ci ken sikki sakawul ken yorentewul ne sunna njangale yonent bi moy tambale ndey yor bal sax dafa ne fi sha'nihi kullihi ci ngole mbirum yep ndey jor lay tambale mom yonent mune hadith bi ñu len wax ni bu ci ken degge nak la yufhamu minhu annahu fi kulli shay bal kana lahu sa'nu min umurihi amna yenn ci ay mbiram yo xamne bu ko daan def nak du tambale ndey jor pourtant so degge hadith dafa lene fi sa'nihi kullihi ci mbiram yeb waye amna fum yeb lutax amna fum yeb amna ci mbir yo xamne bu ko daan def du ko def ndey jor comme lan muy dugg ci toilette ban tank lay jital gauche chamagne ki dugg ci toilette gauche lay jital ak lan han sudan su demé ba faj a jom bay set di lap chamagne la ka dan defé lolou ñuy wax labu chamagne lañ koy defé ak lan yen lay deglu de ak ñendu chamoñ lañ koy defé wisu chamoñ lañ koy defé ñendu chamoñ lañ koy defé labu chamoñ lañ koy defé dugu dus chamoñ lañ koy defé kenn duko defé ndey jor motax mune yi yonent ali salatu wassalam sax dafa téré kuko defé ndey jor sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune waqad jaa an nahyu ñewna ci téré mom yonent mu téré ko anta mashi bil yumna inda qada al haja kuy dem wonak dem toilette dem alba di labo loxo ndey jor mune waja an nahyu aidin anil imtikhat ci ñandu bil yumna ci loxo ndey jor comme ni ngeen ko jange kon yoy chamagn lañ koy defé waliza qalat hafsa radiyallahu anha kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaj'al bi yaminihi li ta'amihi wa sharabihi wa siyabihi soxna hafsa mom tamit kenn la ci soxna yenenbi mais hafsa omar moy papam omar ibn al-khattab aisha abu bakar moy papam hafsa neena yonent ali salatu wassalam mom day dafa seddelé won ñaari loxom yi ci ñaari mbir ndey jor bi pour lek la ak nan ak solo chamoñ bi momom yenen yi momom ñendu momom tour ndox momom lab hadith bobu ahmad moko solo ak abu daud mbok yi hatta al akhz wal a'ta wal akl was shurb kulluhu bil yamin li mukhalafati shaytan mo da ñu wara jangal sax suñu doom yi ñun tamit ñu wara jangal suñu bop lele nga dem ci kër nga gis am ponkal mo xamne buñ ko xélilé boisson chamuñ la koy nango wala suñ ko jox kaas ataaye mu nango ko chamuñ wala ñu jox ko kaasu soow mu nango ko chamuñ wala sax ci sunu doomi ngay may ngoy may dara nga gis mu jël me gauche so ñewé tay ci droit au Sénégal lool ñu wax droit de l'enfant dang fay fekk ñu né xalé bi su fekké gauche lay bindé wala gauche lay lekké wala gauche lay nané kenn amul droit rectifier ko parce que intelligence am ci gauche bi la nek nañ ko bayé non lool du islam islam mom dañé kep kuy jefe chamoñ dañ la wara rectifier amna ci ay mag yo xamé magu diini seeni jabar biñ len di togal daadi xoromé ciin bi loxo chamoñ lekkuñu añ bobu wala reer bobu amna ci ño xamné ba len ki len togal ataye soukere ataye ak mé gauche nanuñu ataye joju dañ ko kep kon abdulit dafa ra yar bopam di defé ndey jor yenenti bi alayhi salatu wassalam neena mem lek mim djel ak joxe lek ak nan yep nañ ko defé ndey jor ñu wuté ak shaytan parce que shaytan yi chamagn la koy defé yenenti bi alayhi salatu wassalam neena la ya'kulanna ahadun minkum kenn ci yeen bu mu lek bi simali ci loxo chamagnam wala yashribanna biha bu mu ko nané fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu biha shaytan loxo lay nekke chamagn loxo chamagn lay nané wala ya'khudhu biha yenenti bi neena bu ko kenn jele wala yu'ti biha bu mu ko joxe kon soy joxe joxel chamagn ndey jor soy nangou tamit bal loxo ngay nango ndey jor soy jël jëlal ndey jor boy joxe jëlal ndey jor ndax yenente bi neena shaytané chamagn la koy defé kon yow woutel ak shaytané ndax yenente bi alayhi salatu wassalam lool la wax mune walamma akala rajulun inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bishimalihi faqala lahu alayhi salatu wassalam kul bi yaminik na ben way mu lekandok yenente bi alayhi salatu wassalam lekke chamagn yenente bi ne ko lekkel sa ndey jor qala la astati'u wajina ko mu yonent munuma lekke ndey jor qala la astati'u manumako yenente bi ne ko sallallahu alayhi wasallam ma mana'ahu illa al-kibr dara terewula lekke ndey jor ludul ri mola te ri Allahu akbar digeenti waxe lolou gis ngeen wajjo manatul fexhe ba li yekati loxom bi jeme ko ci gemign gi Allahu akbar ay ma rafa'aha ila famihi rawahu muslim Allahu akbar munatul fexhe ba yekati loxo bi jeme ko ci gemmi ngi ndax yonent bi da ko wax mu reuy di ngandal ah munuma ko est ce jiem nga mo ngay gis fi gay soxay na no lol man munuma ko parce que man ni la magge han oui farbi bon jiemu yonent bi mom bi ko waji waxe muy dof yonent bi neena loxo ba jogatul dem ci kaw dem ci gemmi ngi wa qala alayhi salatu wassalam yonent bi neena mbok yi la ya'kulanna la ahadukum bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi wal ya'khudh bi yaminihi en yontim neena kenn ci yeen suy lek na lek ndey jor suy nana ndey jor suy jël na jël ndey jor suy joxe wal yu'ti bi yaminihi na joxe ndey jor fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi wa yu'ti bi shimalihi wa ya'khudh bi shimalihi rawahu ibn majah yontim neena shaytané muy lek chamagn lay lek suy nan chamagn lay nané suy joxe chamagn lay joxe suy jël chamagn lay jëlé ibn majah mo solo hadith mune taqdimul yumna fi kulli ma min sha'nihi at takrim takriman lil yamin mune jital ndey jor ci lepp né lolu taranga la bu yalla terélé ndey jor hatta yawmal qiyam suñu xamé ñu bax ñi ñu bon ñi naka la leen yalla di xamé wa ma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa ma man utiya kitabahu problème ñona kuñ joxe ndey jor yalla neen dañ lay atté bu reglé waye kuñu joxe me gauche yow alkunga hatta yawmal qiyam da ngay deg yalla mu ne wa ashabul yamini ma ashabul yamin yalla ne wa loxo wa droite ñan ñoy wa droite yalla tag leen ashabu simal ma ashabu simal fi samumin wa hamim allah yalla inshallah musal yalla bimu ne wa gauche mu ne xam nga ñoy ñan ñoy nek ci mboy mu tang jeur mo xamne bo noyé dereg di touru yalla inshallah musal amna lu ñuy xaar de bokki amna lu ñuy xaar kon mbir yaangi nonu yalla dafa teral ndey jor mune waliza fa in aynul yumna tuqaddamu ala al iktihali wa tuktahalu witran meme boy tousngelu fekke da ngay tousngelu soy tousngel sebedi ndey jor ngay tambale mais ndey jor bi tamit amna fa cote chamagn ci beutu ndey jor amna chamagn wala dawda beutu ndey jor fan moy ndey jor ak chamagn man sama ndey jor fan la nek ci sama beud fi lay tambale chamagn bi fan la nek ma indi ni benen bi moy bokay def na nek 8 so defé ben baxna boko ñaarale rek fa nga ñettal yentou allah salalahu alayhi wasallam non la jangale comme mom da doon tousngalu sudan tousngalu ndey jor lay tambale beutu ndey jor lay tambale ci beutu ndey jor bi amna walu ndey jor ci walu ndey jor bi lay tambale sallallahu alayhi wasallam ba pare mu ne na nek 8 nang ko def ben wala mu def nga def ko ñett mu ne waya sunnu sunnal nañ li muslimin ci julit an yanama ala shiqqihi al-ayman boy teud nga teude soy ñewé di teud teudel côté ndey jor nit ñaari parti la dafa am walu ndey jor am walu chamoy yow fan moy sa walu ndey jor yow fan moy sa walu chamoy gis nga fan mu ngok so ñew teud kon bar côté nga wara teude ndey jor nga ñagana yo loxo ndey jor nga wax lan bismika allahumma amutu wa ahya taqdimul yumna jital ndey jor mune kama sabata zalika al hadith an an nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi sahih saxna ci yenenbi alayhi salatu wasallam mune kuy teud na teud ndey jor ne ndaga ya yo loxo ndey joram mu ngi ci bukhari ak muslim taqdimul ayman mune fayza buria bi مقدم المجلس سواء كان الكبير او الضيف او غيره فمن السنه ان يعتى من كان عن يمين لا عن يمين الساقي الذي يسقي القوم من ميم فيم نيك ني بون توغون ني في جاكي ام كو دغو دي جوخي اتاي ولا مو جوخي ندخ ولا مو جوخي بواسون واجو جو فان لا ورا تامبالي ندي جور مي موني اتاسيون du ndey joru ki joxe waye ndey joru togin bala de ngeen wobe ha du ndey joru ki joxe de ndey joru togu waye bala place bi fim nek fiñ tok ni jakk ji ana ndey joru be chamagn bi ndey jor bang ni fi moy chamagn mu ngok kon ki joxe sax bu ñe ndey jor la wala tambale fi lol tax ndaysan yaron taala sallallahu alaihi wasallam bi mu toge ak ñom abou bak umar usman saas kangamu sahaba yi magi am ben kaw kaw ben arab dal di dugusi ñu indi saw waji nak mo nek ndey jor mom xale bi rek kaw kaw la gan la rek gaay bëgg ni ah abou bakkar mom moy kilifa gi moy mak xara ñu ñeeki abou bakkar rek waji ne ah man d'accorduma ci de d'accorduma ci ray yandi dal di jël loxam ne ko ndi ala ko saway do may mag ñi mu ne mukk ndax yonent bi mo naan ba pare mo da bëgg jël geem mi ñum tek ko fi yonent bi naane won te gaay buñ ko jëlé dañuy ñëk ci affaire mu ne len mukk mayewuma mayewuma na ñew na ñew ha yonent bi ne kon jox len ko yëfuk ah wana deug de wala deug de mom kenn duko baye kenn ndeysaan Allahu akbar mune waliza lama utiya nabi sallallahu alaihi wasallam bi laban ndaysan biñ ko indilé sow mu dal ci nan ñu bëgg romb waji wa an yaminihi al-arab fek yaronte bi aisha sallam bi mu toge ni jox nañ ko mu nan fi ni ma tok waji mo nek fi abou bakkar mo nek fi waji bëgg dem ne mu nako deet ndey jor ñol ñol yent bi ne ni waji pour mu baye waji ne len yent ma nek ndey jor na affaire bi ñew ya diko yex yexam ndeysan mune wa an yasarihi abu bakrin allahu akbar fa shariba summa a'ta al arabi yent bi dali nan dali jox arabi mu nan wa qala al ayman fal ayman muttafaqun alayh yent bi mu nané ba paré mune ndey jor mune hadith bi muttafaqun alayh ndeysan do wadna ci hadith bi batay mune utiya sallallahu alayhi wasallam bi sharab fa shariba minhu wa an yaminihi ghulam wa an yasari al asya fa qala lil ghulam ata'zan li an utiya haula fa qala al ghulam wallahi ya rasulallah la usiru bi nasibi minka ahad yent bi tok nak ben xale xale bi nek ndey joram yent bi nan ba pare mune xale bi ah do may ma may magni magni ñeekanaan yent bi nako yonent xale bi nako yonent gis nga li nga dessal duma ko baye kenn na ñew fi walaay mo ndeysan ndeysan wa jaa fi ba'd riwayat anna ghulam huwa abdullah ibn abbas ñi sax ñi wax ne xale bobu ñu ne xale bi ñew na ci ay baat ci ay riwaya hadith ñu ne ibn abbas la won bo mu ngi nek xale xam ngeen abdullah ibn abbas tok na ci place yonent bi depuis mu nek xale lol motax bi yonent bi genné aduna sahaba yi wutu yonent bi ku tok abdullah ibn abbas lay tok ci mu ngi nek xale ben bis sax mangi ñu ne waay ñun dal jaxlé nañ xale bi sa yu fi togé rek omar woko mu tok li moy lan ki dafa wara foy ci xale ya lu fi def ci bir paay legi omar deg na lolou bu baye ba ñepp tok rek mu ne dama bëgg kuma firil suratul nasr iza jaa nasrullah wal fath na mag ni bismillah gaay firé ko comme ñun niñ koy firé tay iza su fekenteene jaa ñewna nasrullah dimbalal yalla wal fathu ba nga ubbi makka waray tan nasa di nga gis nit ñi da dukhulu nañuy dugg fi dinillahi ci dina yalla afwajan ay mbolo mbolo bu ñepp jeex mune abdullah ibn abbas ya ci dess de dama bëgg nga firil ma suratul nasr mune ko li ñeuk moy bala may dugg ci sar bi moy sar bi dafa ñew pour tagge yonent bi gis nga de gaay ne ah omar ne li motax ma bayiko fi mu tok kon nak mu wax len kérok ci suratul nasr lo xamne ñom suñu ko deg omar ne li motax ma bayiko fi ki du xale kessé kessé de mu wax ndeysan mata ñu ne xalé bobu abdullah ibn abbas ci yenn riwaya yi ñom lool lañu wax mbok julit yi kon jang nañ tay ne ndey jor islam def ko bëgg ba paré soñu nit ñi pour ñuy ndey joru ñu ne yenen tibbi alayhi salatu wassalam mbiram yépp ndey jor la woon ku bëggoon ndey jor la ba sax ci leppam day ndey jor gis ngeen dal peñew sangu lepp lu muy def ñu ne def koy ndey jor même gis ngeen sax ci ku nekk ci wetam ndey jor mu naan ba pare ñu daal di jox ku nekk ndey jor kon li leçon la bo xamne warañu ko yamale rek ci suñu bop waye ñu jangalale ci suñu njabot ñu wuté ak sheytaane waye wuté ak ñi nga xamne dañoy ay nonu diine lañ nga xamne ñom lepp lu diine rafetlu ñom dañ koy ñaawlu bëgg yare suñu doom yi chamoñ fim nek ni xalé bu nek ci école di jang di bindé gauche enseignant bi amul droit di ko rectifier dañ nan la bayiko lool nak du diine te xam ngeen ne xalé su commencé rek chamoñ lay commencé buñ la rectifier rek non ngay langé ah kon diine mom lim ñu sante moy ñuy ndey joru comme niko yonent bi alayhi salatu wassalam jangale kon lolu moy dasu tay mbokk julit yi no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala wa mi ay njumte yalla nako yalla jéggal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dekk am nay laaj